Ο μαθητής. Ο πίθηκος έχει του σώματος τη μορφήν ομοίαν το σώματι των ανθρώπων. Τι ούν ο πίθηκος ουκ έστιν άνθρωπος, διδάσκαλε? Ο διδάσκαλος. Ημείς γαρ άνθρωποιες μεν, οπε, ουκ ότι έχομεν οφθαλμούς και ότα και ρήνας και στόμα και γλώσσαν εύστροφων και πόδας δύο, και εν τες χερσί δακτύλους, και εν τη κεφαλή τρίχας. Αλλά άνθρωποι γεσμέν, ότι ψυχήν έχουμε νοεράν και λευθέραν, και ομοίαν το δημιουργό των ανθρώπων Θεό. Η γαριμόν ψυχή εστίν εικόν του Θεού. Φύλασε ούν την σύν ψυχήν, όπε, καθαράν και αμίαντον, και αξίαν του Θεού.